nga dégg Serigne Touba di wax ne. Mu ne la nga dégg Serigne Touba di wax ne. Wax di xawaa ijël la dina daamu. Mu ne wax di xawaa ijël la dina daamu. Fi xidmati wa habloo maaraamu. Fi xidmati wa hablahum maaraamu. Loolu mooy li nga xam mooy li am solo. Mu ne mooy li nga xam ne mooy li am solo. Ñaan gu yàlla nangu la. Mu ne ñaan gu yàlla nangu la. Ba yowmal xiyam du taxaw. Mu ne ba yowmal xiyam du taxaw. Ñaan guñ nangu la. Mu ne ñaan guñ nangu la. Lii nag moo cay boole nit. Mu ne lii nag moo cay boole nit. Ku ca def sa dara. Ku ca def sa dara. Mu nekkal la ca. Mu nekkal la ca. Ku ca deful dara. Ku ca deful dara. Amu la ca dara. Amu la ca dara. Kon nag moo tax ñu wóolu ne nañ ci def. Mu ne moo tax ñu wóolu nag ne nañ ci def. kees la guñ teg rek. Mu ne kees la guñ teg rek. Boo ci tegee sa doole. Mu ne boo ci tegee sa doole. Mu nekkal la ca. Mu nekkal la ca. Boo ci tegee sa dërëm. Boo ci tegee sa dërëm. Mu nekkal la ca. Mu nekkal la ca. Boo ci defee sa yéene ju rafet. Mu ne boo ci defee sa yéene ju rafet. Ngir sa ñàkka am. Ngir sa ñàkka am. Mu nekkal la ca. Mu nekkal la ca. Boo ci deful dara ci yii nag. Mu ne boo ci deful dara ci yii nag. Loo ko jege jege jege. Loo ko jege jege jege. Bis buñ ko dajji ubbi ko. Bis buñ ko dajji ubbi ko. Doo ci laal dara. Doo ca laal dara. Ndax defoo ca dara. Ndax defoo ca dara. Jëf moo wóor. Mu ne kon nag jëf moo wóor. Lii yéen a ko moom. Mu ne lii yéen a ko moom. Kenn ku ne doole ji nga ci def. Mu ne kenn ku ne doole ji nga ci def. Baa sa dërëm bi nga ci def. Baa sa dërëm bi nga ci def. Baa sa temps bi nga ci def. Baa sa temps bi nga ci def. Te yàlla rek tax. Te yàlla rek tax. Du addina. Du addina. Du ngistal. Du ngistal. Yowmal xiyam. Mu ne yowmal xiyam. Da nga dajeeg moom. Da nga dajeeg moom. Te da nga njëkk a dajeeg moom fii ci àddina. Mu ne te da nga njëkk a dajeeg mu ne rawanti bi yëpp. Fii rek la du leneen. Fii rek la du leneen. Yàlla jëf ji lay fay. Mu ne yàlla jëf ji lay fay. Ku mën a jëf. Ku mën a jëf. Waaye waxte mënoo jëf. Waaye waxte mënoo jëf. Baax na de. Baax na de. Waaye jëf daal la yàlla sox. Waaye jëf daal la yàlla sox. Su fekkee mu ngi mën a am. Su fekkee mu ngi mën a am. Su mënta am nag. Su mënta am nag. Nga am sa yéene ju rafet. Nga am sa yéene ju rafet. Yàlla tëyel la ko. Yàlla tëyel la ko. Gis nga yàlla noo mën a mel rek. Mu ne gis nga yàlla noo mën a mel rek. Mën nga ànd ak moom. Mën nga ànd ak moom. Ba am li nga bëgg. Ba am li nga bëgg. Ndax lu tax. Mu ne ndax lu tax. Moo xam jaam bi. Moo xam jaam bi. Te moo ko moom. Te moo ko moom. Te moo ko sàkk. Te moo ko sàkk. Te gën ko xam boppam. Te gën ko xam boppam. Xam na li man. Mu ne xam na li man. Xam na li man. Xam na li manu. Moo tax yéene kese. Mu ne moo tax yéene kese. Dana ko nangul jaam. Dana ko nangul jaam. Te loolu ku ne war ko mën a am. Mu ne loolu nag ku ne war na ko mën a am. Soo amul loo joxe. Soo amul loo joxe. Amoo doole joo defee. Amoo doole joo defee. Waaye nga am sa xol bu rafet. Waaye nga am sa xol bu rafet. Ak sa yéene ju baax. Loolu boo ko joxee yàlla. Mu ne loolu boo ko joxee yàlla. Dana la ko téyel. Dana la ko téyel. Ba mel ni jëf. Ba mel ni jëf. Su fekkee nag jëf mën na am. Mu ne su fekkee nag jëf mën na am. Jëfal. Su fekkee warsak yu am na. Mu ne su fekkee warsak yu am na. Joxeel. Joxeel. Loolu. Mu ne loolu. Moom la yàlla fay bu yow. Moom la yàlla fay bu yow xiyam. Moo tax Serigne Touba waxoon la ne. Mu ne moo tax Serigne Touba waxoon ne. ànd naag ñett jëm àjjana. ànd naag ñett jëm àjjana. ñett ñi mu àndal jëm àjjana nag. Mu ne ñett ñi mu àndal jëm àjjana nag. mooy ki ko jox dooleem ji. mooy ki ko jox dooleem ji. sañ na ko ko laaj bu ëllëgee. sañ na ko ko laaj bu ëllëgee. mooy ki ko jox war sagam wi. mooy ki ko jox war sagam wi. sañ na ko ko laaj bu ëllëgee. sañ na ko ko laaj bu ëllëgee. mooy ki ko jox xolam te muy dëgg ci mooy ki ko jox xolam te muy dëgg ci sañ na ko laaj bu ëllëgee. sañ na ko laaj bu ëllëgee. waaye joxoo ko sa doole. mu ne joxoo ko sa doole. joxoo ko sa war sag. joxoo ko sa war sag. joxoo ko sa xol. joxoo ko sa xol. loo koy laaj. loo koy laaj. lu mu la yoral. lu mu la yoreel. kon lii rek la. mu ne kon lii rek la. sa Moussa de lii lañ ànd ak moom. mu ne Cheikh Moussa de lii lañ ànd ak. lii la àndoon ak Serigne Touba yi. lii la àndee ak Serigne Touba yi. ñun lii rek la ñu ànd yéen di. mu ne ñu ne lii rek lañ ànd ak. luñ leen joxoñ lu ne. luñ leen joxoñ lu ne. suñ bànneexu bakkan nekku ci. suñ bànneexu bakkan nekku ci. dañ gis ne njëriñ la rek lu yàlla gërëm. dañ gis ne njëriñ la rek lu yàlla gërëm. dëgg moo ñu boole. dëgg moo ñu boole. suñ waxut ak yéen fii. mu ne suñ waxut ak yéen fii. ci dëgg ak li ñu boole. ci dëgg ak li ñu boole. bu yomal xiyam dañ ko wax. bu yomal xiyam dañ ko wax. te du ko jar. te du ko jar. te damay wax ne. te damay wax ne. képp xam ne buñ diglee nga def. képp koo xam ne buñ diglee nga def. buñ teree nga bàyyi. buñ teree nga bàyyi. bu yowmal xiyaamee. bu yowmal xiyaamee. doo wax ak yàlla dara. doo wax ak yàlla dara. ñun la yàlla waxal. ñun la yàlla waxal. ñun nag yàlla ñu ngi koy ñaan. mu ne ñun nag yàlla ñu ngi koy ñaan. ba lépp luñ leen digal. ba lépp luñ leen digal. mu dëppoo la yàlla digle. mu dëppoo la yàlla digle. lépp luñ leen tere. lépp luñ leen tere. mu dëppoo la yàlla tere. mu dëppoo la yàlla tere. duñ leen digal lenn loo xam suñu bakkan lañ ko teg. duñ leen digal lenn loo xam ne suñu bakkan lañ ko teg. duñ leen tere lenn loo xam suñu bakkan lañ ko teg. duñ koy duñ leen tere lenn loo xam ne suñu bakkan lañ koy teg yàlla rek. ak dëgg rek. ak dëgg rek. loolu nag ku ca sax. mu ne loolu nag ku ca sax. booy bo nelawal. booy bo nelawal. fii da nga am jàmm fii. mu ne fii da nga fi am jàmm. da nga am jàmm fañ jëm. da nga am jàmm fañ jëm. saa yi ak baat. ci saa yi ak ci baat. kenn mënu ko dindi. kenn mënu ko dindi. lii mooy li am. mu ne mooy lii lii mooy li am. kon nag yàlla dimbali ñu. kon nag yàlla yàlla dimbali ñu. bañ tegu ci yoon bi. bañ tegu ci yoon bi. yéen yàlla dimbali ñu. yàlla yàlla dimbali. yàlla nangu suñu jëf. yàlla nangu suñu jëf. yàlla dimbali ñu. yàlla yàlla dimbali. may ñu kattan nuñ jëfee. may ñu kattan nuñ jëfee. may ñu warsa buñ jëfee. may ñu warsa buñ jëfee. may ñu xol buñ mën a jëfee. may ñu xol buñ mën a jëfee. bañ a gis suñ bopp ci benn jëf. dañ bañ a gis suñ bopp ci benn jëf. nañ gis yàlla mi ñu woon rek. nañ gis yàlla mi ñu woon rek. ci saa yi ak ci baat. ci saa yi ak ci baat. di daal feeg mu ngi nekk. mu ne lii daal feeg mu ngi nekk. kanam ngeen di jëm. kanam ngeen di jëm. ci saa yi ak ci baat. yàlla na yàlla yokk leen. yàlla na yàlla yokk leen. ba ngeen yëg ne yokk ngeen. ba ngeen yëg ne yokk ngeen. ci saa yi ak ci baat. ci saa yi ak ci baat. parce que Moussa. parce que Cheikh Moussa. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. ñu taalal loxo yi sax bi def na. jërëjëf jërëjëf. Thank you.